koszykarze zmierzą się w Bonn z Niemcami w pierwszym meczu rundy rewanżowej eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy i Niemcy mają na razie taki sam bilans, 2 zwycięstwa i 1 porażka. Nasi koszykarze w pierwszym spotkaniu pokonali Niemców 1 punktem. Usain Bolt, najszybszy człowiek świata, jest w Warszawie. Jamajczyk wczoraj trenował na stadionie stołecznego AWF-u. W sobotę zaprezentuje się publiczności na Stadionie Narodowym podczas kolejnego memoriału Kamili Skolimowskiej. Organizatorzy planują także szereg atrakcji związanych z wizytą Bolta w Polsce. Jutro na przykład błyskawica ma zdmuchnąć 28 świeczek na swoim urodzinowym torcie. Sponsorami audycji są Tauron Polska Energia, Peugeot Polska oraz grupa LuxMed, firmy wspierające polską reprezentację olimpijską. Chmury i deszcz dzisiaj na wschodzie, południowym wschodzie oraz nad morzem. Burze na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. W pozostałych regionach będzie dominowało słońce. 19 stopni w Suwałkach, 20 w Trójmieście, 21 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i we Wrocławiu, 22 w Katowicach i Krakowie, 23 w Lublinie, 24 w Przemyślu i do 25 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, znowu jesz? O? I to schabowego. O? Przecież ci mówiłem, że schudłem 15 kilo. Naprawdę? O? To ciekawe, bo ostatnio schudłeś 20, wcześniej 7, a przez ostatnie 3 lata to chyba się zebrał z 300 kilo. No, że dziwne, że jeszcze nie zniknąłeś. Bożenko, udzielę ci rady. Dieta dietą, ale bez przesady. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca sierpnia. Rodzinna Toyota Auris w wyjątkowej ofercie z rabatem nawet do 6200 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Zyskaj premię w gorącej promocji Providenta. Wystarczy, że weźmiesz pożyczkę i spłacisz ją terminowo. Zadzwoń 600-200-200. Promocja trwa do 2 września 2014 roku. Szczegóły na www.provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Tylko teraz szalone dni w Orange. Tablet Samsung Galaxy 3 7 cali w super cenie już od złotówki. A do tego w prezencie karta paliwowa BP o wartości 100 zł. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko dzisiaj do końca dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Good. Nie ma jak prosty i nieskomplikowany młotek o poranku. 13 po 9. Do południa. Kłania się trio Elżbieta Malinowska, Katarzyna Pruchnicka i Paweł Drozd. Zadbamy o Państwa do 12. Co dzisiaj w dopołudnie, o tym za chwilę. Najpierw Perfekt i Strażak. Dzisiejsza piosenka dnia. W niezbyt przyjazny dzień zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bar, w nim będę dobrze się czuł. Siedzę, bo ciepło tu i miło. Bartem, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Dopóki nie zmorzył nas sen, dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat, jakby nie oni, jakby nie ja, jakby to tamten już świat. Z nich mało znany mi gość mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. Perfekt. Strażak. Co dzisiaj w dopołudnia? Będzie praktyczny zestaw wskazówek dla tych, którzy chcą wyjechać na wakacje do Tajlandii, bo na pewno są tacy, którzy planują wakacje na przykład we wrześniu albo nieco później, a w Tajlandii wiadomo zawsze ciepło. No ale jak wyjechać do Tajlandii, to nie tylko odpoczywać, ale być może też się bać. Bać się tygrysów, bać się komarów i węży. A jak się zachować w Tajlandii, żeby nie zwariować, będzie radzić się Polak, który mieszka w tym kraju od ponad 3 lat. Rzeczywiście widziałem raz węża pełzającego po chodniku w Bangkoku, w ścisłym centrum Bangkoku. Mam to zresztą gdzieś na wideo, na blogu umieszczone. No ale wąż został spacyfikowany momentalnie przez Tajów, którzy są przyzwyczajeni do takiego widoku. ABC turysty w Tajlandii to po 11, a już za godzinę góry Zagros w Iranie. To jest miejsce, w którym nikt nie pojawia się przypadkiem. Pustka, wysokie temperatury i jak okiem sięgnąć nagie szczyty. Jest człowiek, który chce przejść łańcuch gór Zagros. To będzie 2300 kilometrów, a wyrusza pieszo. A zanim wyruszy, pojawi się w Trójce w dopołudnia, to po 11, po 10. Zapraszam. Teraz Amadou i Mariam. Kulubali masasi, ganji se maulade kulubani masasi wambena njigi se maulade kulubina kulubadimi mogabina kulubadimi ala kulubani masasi kulubina kulubadimi mogabina kulubadimi ala kulubani masasi kulubani masasi wato ganji se maulade kulubani masasi wambena njigi se maulade Malijskie rytmy do południa. Do południa małpa.polskieradio.pl 71335. Teraz rytmy wrocławskie. Dobry wieczór, Wrocław. Spod mostu Wrocław. Wypływam Wrocław. Thank you.

życie nasze, by wyglądać miało. I nie wiem, czy ty nawet o tym wiesz, stałabym się w bajce tej sekretarką, którą chcesz zawsze mieć w komórce swej. I choć jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Chciałbyś zamknąć choć jeszcze nam w swej komórce, chciałoby się chcieć czasami, gdyby złapaliśmy się nie wypuszczać z niej kretyńską sieć. I choć jeszcze nam, jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. I choć jeszcze nam, choć jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Autopromocja. Wracamy do Katowic na jeden z naszych ulubionych festiwali. Tauron Nowa Muzyka rusza już od czwartku, a my razem z nim. W czwartek program alternatywny od 19. W piątek fest program tuż po 13. Po 14 w tonacji trójki. A w sobotę Radiowy Dom Kultury w samo południe. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Margański. Autopromocja. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, przeciętne wynagrodzenie w lipcu 3964,91 zł, o 3,5% wyższa niżeli rok wcześniej. I teraz tak, żeby uprzedzić komentarze słuchaczy, maile słuchaczy, naprawdę wiemy, że prawie 2/3 z nas zarabia mniej. No tak, znaczy na początek to, co jest optymistyczne, to jest faktycznie przeciętne wynagrodzenie zbliża się do 4000, z tym, że zastrzeżenie to jest przeciętne wynagrodzenie w tak zwanym sektorze przedsiębiorstw. Ten sektor zwykle płaci nieco więcej niż na przykład zarabia się w usługach. No i drugie zastrzeżenie to jest to, znaczy druga optymistyczna rzecz, jeżeli wynagrodzenia przy deflacji, czyli przy spadku cen, jaki odnotowaliśmy w lipcu, rosną o 3,5%, to faktycznie jest to wzrost o 3,7%, czyli dość istotny. Natomiast to, o czym pan mówi, panie Wiktorze, zastrzeżenie dotyczy tego, że po pierwsze jest to kwota brutto, czyli musimy odliczyć od tego, a jednak każdy Polak liczy to, co ma do kieszeni. Każdy człowiek właściwie liczy to, co ma do kieszeni. To, co ma realnie w kieszeni. Dokładnie. Dwa, to jest to, o czym pan wspomina, że te zarobki są tak naprawdę, to jest średnia arytmetyczna. Jak wiadomo, ona jest bardzo czuła na wartości skrajne. Przypomnijmy, mediana zarobków w Polsce, czyli wartość środkowa, czyli to jest taka wartość, powyżej której połowa zarabia więcej, a połowa mniej, wynosi 3100 zł brutto. Mhm. Czyli połowa Polaków zarabia około 200 tysięcy netto miesięcznie, do kieszeni. Tak. Także faktycznie tutaj zastrzegamy, żeby słuchacze nie byli poirytowani, tak, że no, oni tyle nie zarabiają. Tak, potem dostaję pełno maili. Tak, i powiem więcej, panie Wiktorze. Porównanie do cen, jakie są w Polsce, zarobki nasze są zastraszająco niskie. I teraz mamy do czynienia z dwoma narracjami. Pierwsza to jest taka, że ci wstrętni przedsiębiorcy nie chcą płacić więcej, bo są pazerni i kupują sobie Mercedesy. Ja się z tą narracją nie zgadzam, dlatego że przedsiębiorcy płacą tyle, ile muszą i dlaczego mają płacić więcej. Druga narracja zwraca uwagę na zupełnie inną kwestię. Pamiętajmy, że tak naprawdę wysokie zarobki wiążą się z branżami, które są mocno innowacyjne. Firmy, które spijają śmietanę ze względu na to, że sprzedają swoje produkty jako pod ostatecznym marką, tak naprawdę one mogą płacić więcej i w związku z tym znowu wraca słowo klucz innowacje. Musimy stawiać na nowoczesną gospodarkę. To wtedy, wtedy będzie lepiej. Wtedy będziemy zarabiać więcej. Odnotujmy jeszcze zatrudnienie, mianowicie zwiększyło się w ciągu roku o 0,8%. No, czyli mamy do czynienia ze stagnacją. Oczywiście. Tutaj. Więcej na ten temat o 18.45 zapraszam. I jeszcze kolejne dane GUS-u. Nie ma tak łatwo, panie Bartoszu. W ubiegłym roku 1,078 000 Polaków pracowało na czarno i od lat zastanawiamy się i też i z tego miejsca, jak z tym walczyć. Na przykład dziś w pana dzienniku pani profesor Elżbieta Mączyńska powiedziała, podała jedno rozwiązanie. Uprościć przepisy. Panie Wiktorze, absolutnie zgadzam się z panią profesorą Mączyńską. Wyjaśnijmy słuchaczom pokrótce, o co chodzi. Milion osób to są takie osoby na czarno, czyli to jest szara strefa, czarna strefa szarej strefy. To nie są osoby, które część pieniędzy dostają do ręki, a część pieniędzy normalnie na etacie, tylko są to takie osoby, które w ogóle nie mają żadnego kontraktu. Na przykład dorabiają sobie do emerytury, dorabiają sobie jako, nie wiem, osoby, które mają jakieś umiejętności fryzjerskie i w domu przyjmują swoich klientów. Czy opieka nad dzieckiem, dokładnie. Ja jestem pełen podziwu dla tych ludzi. Ja szanuję tych ludzi, bo oni zamiast siedzieć w domu i narzekać, oglądać kolejne seriale, wychodzą na rynek i starają się coś zarobić. I teraz pytanie jest takie, jak zrobić, żeby ewentualnie tych ludzi no, wciągnąć w realną gospodarkę. I tutaj znowu kolejna jest taka narracja, że trzeba ich karać, ścigać i szukać na siłę tych pieniędzy. Otóż nie, właśnie to, co mówi pani profesor, najlepszym rozwiązaniem, też my dzisiaj piszemy o tym na drugiej stronie Rzeczpospolitej, byłoby wprowadzenie jakichś takich mikro rozwiązań, bardzo prostych, ryczałtowych rozwiązań dla tych ludzi, żeby płacili bardzo niski ZUS. Żeby opiekunka dziecka nie musiała chodzić do księgowego. Dokładnie, prawda? Znaczy, żeby ona nie prowadziła żadnej księgowości, żeby ona nie musiała prowadzić żadnej skomplikowanej, biurokratycznej machiny swojej firmy, tak. Tylko, no wiem, zapłaciła 200 zł miesięcznie ZUS-u i 50 zł zryczałtowanego podatku, na tym koniec. Nic więcej od nich nie wymagajmy. Wtedy ewentualnie możemy liczyć na to, że oni wyjdą z tej czarnej strefy. Jabłka, morele, śliwki, pomidory wjeżdżając z Białorusi do Rosji. Są z Turcji, Serbii, Macedonii, nawet Zimbabwe. Wcale nie. To nieprawda, panie Bartoszu. Są z Polski i Grecji. No i teraz jest taka trwa zabawa w kotkę i myszkę. I to jest najlepszy dowód, że życie nie znosi próżni. To, że Białoruś na przykład wykorzystuje właśnie w tej chwili embargo nałożone przez Rosję na wszystkie kraje Zachodu, jeśli chodzi o żywność, no to jest najlepszy dowód na to, że po prostu... No, Rosjanie muszą coś jeść, a biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj my piszemy w Rzeczpospolitej, że w tej chwili na przykład o 40% wzrosły ceny ryb, w Sankt Petersburgu wieprzowina, czytam tutaj, zdrożało o 23%, mięso drobiowe o 26%, ziemniaki, proszę wyobrazić sobie, o 73%, to widać z tego, jak bardzo Rosja tak naprawdę sama strzela sobie w stopę i sama strzela, i Putin sam strzela w stopę swoich obywateli. No i pewnie będzie tak, że ten reeksport polskich jabłek z Zimbabwe, umówmy się, że tak będziemy to nazywać, będzie kwitł, będzie rósł. Dla nas jest to oczywiście dobra informacja. Oczywiście nie możemy liczyć na to, że to w skali masowej. Tak. Natomiast w długoterminowej perspektywie, już o tym mówiliśmy panie Wiktorze, tak naprawdę może się okazać, że to najbardziej stratna będzie na tym Rosja i jej obywatele, a my, znając przedsiębiorczość naszych przedsiębiorców i poszukujących nowych rynków zbytu, no nie będziemy liczyć tutaj tylko i wyłącznie na jakieś polityczne uwarunkowania, tylko znajdziemy po prostu nowe, normalne rynki zbytu. Panie Bartoszu, dlaczego kredyty mieszkaniowe drożeją, zwłaszcza dla tych osób, które no, prawie nie mają pieniędzy na wkład swój własny? No na pierwszy rzut oka to nie wiem, panie Wiktorze, dlaczego no kredyty złotowe drożeją, skoro mamy deflację, rekordowo niskie pieniężne, prawdopodobnie obniży stopy. I rekordowo niskie te stopy są i wszystko wskazuje na to, że będą maleć. No także wytłumaczenia może być kilka, albo jakiś miks. Chcą zarobić. Po pierwsze, widać, jest za mała konkurencja cały czas. To znaczy, jeżeli banki... Uporządkujmy, że tu chodzi przede wszystkim o kredyty z niskim wkładem własnym. Mhm. Ale tak, może być za niska konkurencja, czyli banki nie zabiegają o nasze pieniądze, żeby udzielać nam tych kredytów i na nich zarabiać. Po drugie, obawiają się trochę ryzyka cały czas. Znaczy, możliwe, że jest pewna taka niepewność w gospodarce związana też z sytuacją i pytanie, czy oni nie chcą dawać takich kredytów właśnie na 100-120%. Przypomnijmy to, co było jeszcze w 2008 roku, no bo boją się, że później ci ludzie tych kredytów nie spłacą. No i pewnie jest też tak, że trochę się na tym banki sparzyły. Natomiast no, logika podpowiadałaby, że w związku z tym, jeśli jest no, taka nisza, czyli jeżeli, a jeżeli jest popyt na te kredyty, no to pewnie powinna pojawić się podaż i w związku z tym te kredyty powinny zacząć tanieć. Najdroższy samochód świata, Ferrari GTO 250 z 1962 roku, został, panie Bartoszu, sprzedany. Myślałem o panu, że pan kupi, ale niestety. Sprzedany w przeliczeniu za 120 milionów złotych, a w 62 kosztował 18 tysięcy dolarów. No pan, panie Wiktorze, bardzo często tu namawia mnie na jakieś takie zakupy, a to wina za milion dolarów, a to samochodu za 120 milionów złotych. Ja bardziej bym polecał, żeby pan takie rzeczy kupował, natomiast tutaj w tej informacji zastanawia mnie data tego samochodu. Znaczy rozumiem, że to jest samochód, który ma ponad 50 lat, więc to jest wyłącznie już wartość jakaś kolekcjonerska. No szokująca jest to informacja, nie ukrywam. Samochód ten jeździ, znakomicie się spisuje. No, możliwe, no ale 120 milionów złotych, nie wiem, to chyba już jakaś tylko i wyłącznie kwestia pasjonata, a nie już inwestora. W każdym razie jest to najdroższy samochód świata. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej i Wiktor Legowicz. Dziękuję za uwagę. Do jutra 9.30, a polecamy naszą stronę gospodarkapolskieradio.pl i tam bardzo interesujący konkurs na hasło. Ten konkurs trwa do końca sierpnia. Polecam. Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W czwartek w do południa. W piątek w tylkowym znaku jakości. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Que guess you done lost your mind a bit. You need to know you a survivor. I see you walking proud and shit. I feel your pain more than a little bit. We in the same pile of shit. Let's walk through the flames together and see how it ends finally. Hey, yo, Back on the road, Metcon. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych opublikowało statystyki dotyczące najpopularniejszych lotów w ubiegłym roku, a badano połączenia lotnicze na całym świecie. Zwycięzcą jest połączenie niepozorne, bo liczące sobie raptem 450 kilometrów i do tego lokalne. Na trasie Seul-Czeju podróżowało 9,5 miliona pasażerów w zeszłym roku. Gdzie jest to Czeju, zapytają państwo. To największa wyspa Korei Południowej, no miejsce zupełnie oblegane przez koreańskich turystów, wyspa wulkaniczna, urokliwa i do tego ze specyficzną, ciekawą bardzo społecznością i z tego właśnie względu ta wyspa właśnie wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A kolejne najpopularniejsze połączenie świata, również lokalne, tym razem w sąsiedniej Japonii. Tu najwięcej pasażerów latało na trasach Tokio-Fukuoka oraz Tokio-Sapporo. Czyli w dużym skrócie mówiąc, największym wzięciem cieszyły się loty ze stolicy Japonii na południe kraju i potem ze stolicy na północ. Tu Trójka, audycja do południa za kwadrans dziesiąte. Victimizing yourself when you want someone to hold on to. I won't be there when you want someone to lie to. I won't be there. Somebody will always understand. Somebody will always care. You didn't really play your part well. I'll find someone who cares. do południa. Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co mam chcieć? Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co mam mieć? Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co? Jestem tym, co oddaję, a nie co mam. Jestem tym, co zrobiłem dla ciebie. Jestem tym, o kim w sumie naprawdę sam. Trochę wiem, wiem, że w końcu nic nie wiem. Po co mam chcieć? Nie muszę chcieć. Może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć. Może chciałbym, lecz po co mam mieć? Nie muszę mieć. Może chciałbym, lecz po co? Halo, halo, czy ktoś z Państwa wybiera się na Majorkę, albo może właśnie już tam właśnie jest? Uwaga na nieprzewidziane wydatki. Największe miasto Majorki, Palma de Mallorca, wprowadziło właśnie kary za nieprzystojne zachowanie się turystów i kary wyglądają następująco. 50 euro za poruszanie się po tym mieście poza plażami bez koszulki. To w przypadku mężczyzn lub chodzenie jedynie w bikini, to w przypadku kobiet. 50 euro może kosztować ta przyjemność. I druga rzecz, sport to zdrowie oczywiście i sentencja jest właściwa, o ile będzie realizowana w Palma de Mallorca we właściwym miejscu, czyli na terenie plaży i poza chodnikami, bo jeżeli będą Państwo jechać rowerem na przykład w Palma de Mallorca po chodniku, również 50 euro będzie kosztowała ta sportowa przyjemność. Proszę uważać, Pharrell Williams. You miss me? I miss all of y'all. Hey! All y'all girls standing together like that. I can't hey! Take it. Yeah. touch. Hey, 'cause girl, I like it when it hey, I can say it the way you like. I can do it the way you need. I can give you dirty looks like the niggas that's on TV. None of them was no the first thing about your fantasy. And if they try, they cannot do it just like me. I know you said it in your girl, I like you. Hey, hey, Państwo Trójki, audycja do południa, za chwilę serwis informacyjny, a w nim m.in. o polskich owocach, jak odróżnić je od tych z zagranicy. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do jutra. Super okazje w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2. Android za 159. Samsung Smart TV 40 cali, 200 Hz za 1790. Pralka 1000 obrotów Indesit, 6 kg pojemności, klasa A+, za 790. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 sierpnia. Paweł Drozd, kłaniam się. Jest 10:00. Czas na serwis. Małgorzata Spór. Prokuratura chce umorzyć sprawę Edwarda M., podejrzewanego o zlecenie zabójstwa generała Papały. Uzasadnienie ma obciążać warszawskich prokuratorów, którzy prowadzili śledztwo. Po ulewnych deszczach osunęła się ziemia na przedmieściach Hiroshimy. Co najmniej 27 osób zginęło, 10 kolejnych uważa się za zaginione. W tym serwisie także będziemy podpowiadać, jak w obliczu rosyjskiego embarga odróżnić polskie warzywa i owoce od tych z zagranicy. Nasze owoce psują się szybciej, mają mniej konserwantów. Naciąganie dowodów mających potwierdzić udział Edwarda M. w spisku. Zamknięte przez lata w policyjnych szafach dokumenty przekreślające zasadność listów gończych czy wniosków o ekstradycję. Takie argumenty mają się znaleźć według Rzeczpospolitej w uzasadnieniu decyzji prokuratury z Łodzi, która chce umorzyć sprawę polonijnego biznesmena z Chicago, który przez lata był podejrzewany o zlecenie zabójstwa generała Marka Papały. To uzasadnienie według dziennika obciąża warszawskich prokuratorów, którzy prowadzili śledztwo. W tej sprawie popełniono wszystkie możliwe błędy, komentował w Trójce redaktor naczelny Przeglądu Jerzy Domański. To, że ta sprawa tak się ślimaczy, to jest efekt przede wszystkim braku profesjonalizmu ludzi, którzy się nią zajmowali. Od tych, którzy byli na miejscu zbrodni, po ministra Ziobro, który wystosował do Amerykanów kuriozalny akt ekstradycyjny. Który, przypomnijmy, amerykański sąd odrzucił. Także według Bogumiła Łozińskiego z Gościa Niedzielnego przebieg śledztwa to jedna wielka kompromitacja. Jest to kompromitacja pokazująca wszystkie słabości prokuratury i w ogóle śledczy, bo już tam policja była mocno zaangażowana. Nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza, że to był generał policji, więc to jest kompromitacja niewątpliwie. Obawiam się, że ona nie zostanie rozwiązana. Marek Papała został zastrzelony przed swoim domem w Warszawie w czerwcu 1998 roku. W toku śledztwa rozpatrywano kilkanaście wersji wydarzeń. W ubiegłym roku uniewinniono dwóch domniemanych sprawców morderstwa. To wątek prowadzony przez śledczych z Warszawy. Łódzka prokuratura, która też zajmuje się sprawą, jest przekonana, że do zabójstwa doszło w wyniku przypadkowego napadu rabunkowego, a swoje przypuszczenia opiera na zeznaniach świadka koronnego. Na przedmieściach Hiroshimy osunęła się ziemia. Co najmniej 27 osób zginęło, wśród nich dzieci. Najmłodsze miało 2 lata. 10 kolejnych osób uważa się za zaginione. Lawiny zeszły ze zboczy wzgórz, które rozmiękły po długotrwałych i wyjątkowo ulewnych opadach deszczu, zaskakując ludzi w czasie snu. Zdjęcia z akcji ratunkowej pokazują domy zasypane zwałami ziemi, błota i kamieni. Żeby dotrzeć do nich z pomocą, trzeba było użyć śmigłowca, a ratownicy na linach schodzili na dachy budynków. Rząd Japonii wysłał do akcji ratunkowej wojsko. Trzeba jednak działać ostrożnie, ponieważ istnieje ryzyko kolejnych osunięć. To już trzeci tydzień rosyjskiego embarga na nasze warzywa i owoce. Wielu z nas, żeby wesprzeć polskich rolników, chce kupować rodzime produkty. Tylko czy jesteśmy w stanie je rozpoznać? Według dyrektora Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej profesora Andrzeja Kowalskiego to bardzo trudne. Chociaż są smakosze, którzy twierdzą, że zawsze poznają smak polskiego jabłka czy polskich warzyw. Natomiast na świecie następuje unifikacja nie tylko produkcji żywności i praktycznie podobne odmiany czy identyczne są we wszystkich krajach. Dotyczy to większości produktów. Ale dla doświadczonych sprzedawców problemu nie ma. Nasze owoce psują się szybciej, mają mniej konserwantów. Na przykład ta gruszka, ona leży 2 miesiące i z nią się nie dzieje. A co nasza, to za gruszka? To z RPA. A nasza leży tydzień i trzeba ją wyrzucić. No nasze pomidory są niekształtne raczej. Takie troszkę zdeformowane. Tak, tak, tak. A zagraniczne, no to jest każde identyczne, jakby kopiarka to robiła. Sprzedawcy zwracają też uwagę na zapach polskich owoców, które trafiają na rynek najczęściej zaraz po zerwaniu. Te importowane zwykle dojrzewają podczas transportu i ich zapach nie jest już tak intensywny. Na koniec serwisu o niezwykłej aplikacji na smartfony, dzięki której można się dowiedzieć, jak wyglądało życie mieszkańców Warszawy 75 lat temu. Ten projekt ma nazwę e-kartka 1939, a przygotował ją m.in. Warszawski Dom Spotkań z Historią. Aplikacja jest multimedialnym kalendarium historycznym. Rozpoczyna się 15 sierpnia 1939 roku ostatnią polską defiladą wojskową przed wybuchem wojny, a kończy się defiladą niemiecką 5 października 1939. Aplikacja powstała przy wykorzystaniu archiwalnych materiałów. Dariusz Krajewski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie pracował nad aplikacją i wspomina, że była to żmudna praca. Miesiące pracy, gromadzenia tekstów, czytania książek. Przeprowadziliśmy bardzo dużo poszukiwań. Aplikacja pokazuje przede wszystkim życie zwykłych ludzi, mówi Magdalasia z Domu Spotkań z Historią. Nie skupiamy się na ruchach wojsk, chociaż oczywiście no, siłą rzeczy wojna jest bardzo obecna, ale opowiadamy, jak to wyglądało oczyma cywili. Użytkownicy aplikacji codziennie otrzymują krótką informację, co i gdzie wydarzyło się w Warszawie 75 lat temu. Ta informacja jest wzbogacona fotografią i identyfikacją danej historii na mapie. Dzięki nawigacji można dotrzeć do wybranego miejsca i sprawdzić, jak dziś wygląda. Monika Gosławska, Polskie Radio. Dodajmy, że aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać poprzez stronę www.wrzesień39waw.pl. To był serwis Trójki. Sporo słońca w kraju, ale chwilami będzie się chmurzyć. Nad morzem i od Małopolski po Podkarpacie i Lubelszczyznę przelotne opady deszczu. Na południu także burze. Towarzyszyć im będzie intensywny deszcz i silny wiatr. Powieje także nad morzem. I tam najchłodniej 18 stopni, w centrum 20, a na Podkarpaciu 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Greta Garbo with glamour and mystery. Ludzie zaczęli wystawać na ulicy, gdy rano Greta wyjeżdżała do studia. Wkładała kapelusz z nisko opadającym rondem i okulary słoneczne, zanim jeszcze